محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. دین کے بارے میں تین محنت ہیں. پہلی محنت الفاظ کی ہے کہ اس کے الفاظ سیکھے جائیں. پھر دوسری محنت معنی کی ہے کہ معنی سیکھے جائیں. تیسری محنت یہ ہے کہ ان معنی کے مطابق اس کا ظاہر باطن بنا کہ نہیں بنا ہے. کیونکہ ہر مضمون باطن میں ایک حال کا اس سے مطالبہ کرتا ہے اور ظاہر میں ایک عمل کا اس سے مطالبہ کرتا ہے. پڑھ لینا, سمجھ لینا, معنی بیان کر لینا, تقریر کر لینا, یہ تو ہو جاتا ہے, لیکن ان معنی کے مطابق یہ بھی بنا کہ نہیں بنا, یہ بات دیکھنی تھی. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ باقی امت کے سارے اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور صحابہ اکرام کے حالات میں آتا ہے کہ کئی ایک صحابہ ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید میں نہیں پڑھا ہوا. حضرت عمر مادی کرب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, بڑے جنگجو, بڑے پہلوان, میدان جنگ میں آدمی جب ان سے بھاگتا تھا تو گھوڑے کی دم پکڑ لیتے تھے, گھوڑا بھاگ نہیں سکتا تھا. ایک ہاتھ میں ایک ہارس پاور کے برابر تھا. ایک ہاتھ سے گھوڑے کی دم پکڑتے تھے, دوسرے ہاتھ سے تلوار مار کے آدمی کے سر اتار دیتے. ایک جنگ ختم ہوئی تو اس میں مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا. اس میں آخر میں بچ گیا تو عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ اس کو علماء, حفاظ, کاریوں میں اور حافظوں میں تقسیم کر دیا جائے. تمہر بالی کرب رضی اللہ عنہ سخی بھی بہت تھے, اس لیے خرچ ان کا بہت ہوتا تھا. تو یہ بھی اس مال کے لیے چلے گئے کہ ہمیں بھی مل جائے. تو ان سے کہا گیا یہ تو امیر المومنین نے کاریوں کے بارے میں, حافظوں کے بارے میں, یعنی اہل علم کے بارے میں کہا ہوئے, ان کو دیا جائے تو آپ کو کیا آتا ہے؟ ان کو سارا نماز کا سبق آتا تھا, پڑھ کر سنا دیا انہوں نے. لیکن وہ جو مضامین قرآن میں اترے ہیں ان کے مطابق ان کا ظاہر باطن بنا ہوا تھا. کیا اصلی اس کی حقیقت جو ہے جو حاصل کرنی ہے اس کے مطابق ظاہر باطن بن جائے, یہ ان کو حاصل تھا. ہمیں الفاظ معنی حاصل ہو جاتے ہیں, اس کے مطابق ہم بنے یہ بات ہمیں حاصل نہیں ہوتی, حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے. الفاظ کے الفاظ اور معنی میں آ گئے تو با یہ جو پی ایچ ڈی کراتے ہیں نا مغربی دنیا میں اسلامیات کی, امریکہ میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, کینیڈا میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, پروفیسر یہودی ہوتے ہیں اور اس میں ماہر ہوتے ہیں تفسیر اور حدیث کے, کہ ہمارے عام اہل علم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. لیکن دولت ایمان نصیب نہیں ہے, حقیقت نصیب نہیں ہے, یہاں تک ایمان ہی نصیب نہیں ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا, ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اسلامیات کی پی ایچ ڈی امریکہ سے کیسے کی؟ کہتے اس پر اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے ایسے کی کہ وہاں میں یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا, تو اس کے لیے مجھے ایک کتاب ہندوستان کی لائبریری کی چاہیے تھی. تو بتایا کتنے گھنٹوں یا اتنے دنوں میں وہ کتاب مجھے یہاں لا کر دی گئی ہے. میں لندن کی جو لائبریری ہے تو یہ کیا نام اس کا, ہاں اس کا وہ ایکسیکشن ہے لندن کی لائبریری کا, میں گیا اس میں, اس کا ایک سیکشن ہے انڈیا آفس ریکارڈ. انڈیا آفس ریکارڈ میں کتابیں دیکھنا چاہتا تھا. میں وہاں پر گیا تو میں کہا جی آپ یہ فارمیلٹیز آپ کے پاس نہیں ہیں, یہ لوازمات آپ کے پاس نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرے ویزے میں اور ٹکٹ میں ایک دن ہے. تو اس نے بغیر لوازمات کے مجھے کارڈ بنا کر اندر کر دیا. میں خاص طور سے انڈیا آفس ریکارڈ میں وہ درخواست دیکھنا چاہتا تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے گروہ علماء نے لکھی ہے, 50 آدمیوں کے دستخط ہیں اس پر, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوبند والوں نے انگریزوں کے خلاف منظم مسلح جدوجہد کی اور بغاوت کی انہوں نے, یہ لوگ قتل مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں, یہ چند سرسرے نوجوان مسلمانوں کے قتل نمائندہ نہیں ہیں, مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں اور ہم برطانیہ کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں. یہ الفاظ ہیں, 50 آدمیوں کے تو خط ہیں. میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا, تو وہ کے لیے بڑا وقت تھوڑا تھا اور بہت کرنا بیان تھا کہ وہ کتابیں جو پرانی ہو گئی ہیں اور اب ان کو آپ ایسے کریں تو کاغذ ختم ہوتا ہے, تو اس کو انہوں نے مائکرو فلم کر دیا ہے. مائکرو فلم جتنی چیزیں میں نے مانگی تک تک تک تک فلم دی. یہ تحقیقی کام کی سہولتیں ہیں جو ملتی ہیں, ایمان نہیں ملتا. کیوں کو اچھا دوسری بات تو حضرت صاحب نے بڑی لی تھی, انہوں نے کہا میری جو تحقیق تھی وہ سید احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر تھی, اور کہ جب میں نے اپنا تحقیقی مقالہ پی ایچ ڈی کا مکمل کر کے تو دیا تو ان سے میں نے کہا کہ اس کی آپ کافی مجھے جب نے کہا اس کافی آپ کو نہیں مل سکتی, میں اپنے پاس رکھی. تو اس پر جو ہے اس پروفیسر نے کہا کہ ہماری آئندہ 50 سالہ خارجہ پالیسی میں یہ مقالہ کام آئے گا. آپ کے حالات کی آپ نے تحقیق کروا کے اپنی خارجہ پالیسی کی بنیادوں کے لیے وہ رکھتے ہیں. پھر وہاں برطانیہ میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا مدرسہ ہے بڑی میں مان دیا میں, تو وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا. ایک عالم کے عالم بھی تھے اور دانشور بھی تھے, اور انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں کے الیکشنوں کے بعد میں سے وہ وزیر اعظم اور ان کے جو ہے صدر یا ان کے وزیر اعظم یا ان کے وزرات ہوتے ہیں، یہ تو ایک انتظامی گروہ ہوتا ہے. ان کی پالیسیاں تو ان کی یونیورسٹی کی پروفیسروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ میز ان کو چلاتے ہیں. ہاں ان کے وزرات الیکشنوں کے ذریعے اوپر آ گئے، یہ اپنے دانشوروں کی خیر رہنمائی لے کر چلتے ہیں. آج ہی خیال احمد صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ارون سے کہا تھا کہ خان بہادر اور خدا سے پوچھا کرو کہ آپ انتظام چلاتے ہوئے خان بہادر اور خدا سے پوچھا کرو، تو اسے نہیں پوچھا تو کوئی دھکا لگا ہم نے کہا. ہم کون سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ لوگوں کے کوئی آئے گا بات پوچھنے کے لیے تو ہم بتا دیں کہ خیر کی بات ہمارے پاس ہوئی ہماری سمجھ میں ہوئی، نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے تو پھر کسی کے پیچھے پھیریں گے. ایک آدمی کو طلب ہی نہ ہو، ایک آدمی کو کسی کی طلب ہی نہ ہو، تو اس کو زور سے تو نہیں جیتی جا سکتی. نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی زائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رہے منزل ہی نہیں. ہر ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو اتنا دانشور ہوں کہ لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے رہنمائی لینے کے لیے، اور دینی لحاظ سے تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اصل کل ہوں، میں بس سگن چکتی ہوں. مجھے اس طرح ایک جاتی بیٹھا ہوا تھا ایک درخت کی شاخ پر، ادھر بیٹھے ہوئے اس رکاس کو کہا تھا، ایک آدمی گزرا اس نے کہا آپ گر جائیں گے. کیسے گر جاؤں گے؟ تو جو شاخ آدھی کٹی کمزور ہوئی ڈھل دیجیے گرفت کا، یہ آدمی بزرگ تھا، اس کے پیچھے دوڑ کر کے میں پکڑوں، یہ آدمی بزرگ تھا، یہ بزرگ نہیں تھا، تو اتنا ہم اخبار تھے تیرے پاس اتنی عقل بھی نہیں تھی. صحیح بات ہے، یہ تو ہمارا حال ہوتا ہے، اتنی عقل بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، اور خود تو چلیں چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلا کریں. ایک تو ہمیں کالی میں کھلا تو ہمارے ایک بابو کہہ رہا ہے دری رض لدا پاکستان حکومت مولا فروسی جنم اور سب ادھر تو سب تین دن کے لیے پاکستان کی حکومت مجھے دینا، ہر چیز میں ٹھیک کر سکوں. میں اس کو کچھ بھی نہیں کہا، جذبے بول رہے ماشاء اللہ، اس وقت میں جملہ کا دست اٹھانا چاہیے نا جی. میں نے کہا کہ ایک دفتر دیا ہوا ہے، اس کی 100 فائلوں کو تو جگہ پر نہیں رکھ سکتے ہو، ایک دفتر کی 100 فائلوں کو درست نہیں کر سکتے، پورے ملک کو درست کر رہے ہو ماشاء اللہ. پورے ملک کو درست کر رہے ہیں، کہتے آدمی اپنی عقل کے بارے میں، اپنی عقل، اپنی آواز، اپنی قوت، اپنی طاقت کے بارے میں کہتے میں تو بس بڑا ہی باکمال ہوں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں جب اس کھانے میں چلا ہو کر گاتا ہوں کتنا مزہ آتا ہے، ہمیں کتنی زبردست آواز ہے، لیکن لوگ قدر ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہی اور میرا بکا تو باجی اس کے آگے کال ٹھہر سکتے ہو. بارہ بزرگوں نے وظیفہ سنایا ہوا ہے کہ گیدڑ اور گیدڑ کی بیوی یہ شہر سے خفا ہو ناراض ہو، تو آپس میں بیٹھے دونوں، تو اس نے کہا ہے شہر نے خام خاص اپنی چودراہٹ بنائی ہوئی ہے جنگل میں، اور سب کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اس سے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ اس وقت شکار آتا ہے سامنے سے، یہ اپنے اگلے قدموں کو جماتا ہے اور پچھلوں پر غور کرتا ہے، اور پھر جیسے گرجتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور پھر چھلانگ لگاتا ہے بس شکار کو، ہرن ہو کوئی چیز ہو اس کو مار دیتا ہے. سارا تو کھا نہیں سکتا، تھوڑا سا خود کھاتا ہے، باقی پھر ہم سارے کھاتے ہیں مل کر، تو اس کی چوداہٹ ایسے ہم نے مانی ہوئی ہے. گئے تو کوئی مشکل بات نہیں، دونوں چلے گئے. اس شکار آگے سے آیا تو ہرن نے اس شہر کی طرح سب کچھ کیا اور چھلانگ لگائی شکار پر، دو دانت ٹوٹ گئے. شکار تو بڑا نہیں اپنے دانت ٹوٹ گئے. اس کو دایا پر اندازہ ہوا کہ یہ چودرات ماننی پڑے گی. سچ بات ہے کہ پیدل ہیں ہم، پیدل ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب آج نہیں آئے شاید، تو اس میں مختلف موقع پر میں نے آپ کے نوجوان علماء، نوجوان مفتیوں کے طرز عمل کو دیکھا، بس کے گانا حرکتیں کر. اور اگر رمت گن کے حوالے کر دیں تو رمت گالا ہی آفت ہے. اللہ یاد رکھے یہ پرمپا کی آیت ہے کہ وہ انجان جس میں کہ رسدو اللہ و رسولی اور الامر منکم، ایک یہ ہے ایک دوسری ہے وہ کسی خبر کے بارے میں. جب خبر تمہارے پاس آئے تو اس کو آپ جو ہے تو علمہ الذین، ان لوگوں کے پاس اس کو لے جاؤ جو اہل علم ہیں، اور یہ سمجھوں نہ ہوگی اس کے ادب سے جو کہ اس علم سے استنباط بھی کر سکتے ہیں، اس علم کی روشنی میں صحیح نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس آیت کو پڑھ لو بھائی. اب ڈاکٹر صاحب سے ترجمہ کرے صحیح. ہاں جب کوئی خبر آپ کے پاس آ جائے امن کی یا خوف کی، اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، غیر ذمہ وار لوگ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. جی اس خبر کو اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کے نائب کے پاس لے جا کر پیش کریں، وہ اس خبر کو دیکھ کر اس کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کا فائدہ ہے کس چیز کا نقصان ہے. ہاں جی اس پر پھر عمل کیا جائے گا. عالم علم یستنبطونہ جتنی طرح سربندیاں میں جاتا ہوں نا، علماء کے یہ فضائل، علماء کے یہ فضائل، علماء کے یہ فضائل، علماء کے یہ فضائل. اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کو بولتے ہی نہیں تو سر بنے گا. ظالم اللہ کے سب بدونوں کو بولتا ہی نہیں. تو وہ اہل علم جو اس سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ اہل علم جو اس سے نتائج صحیح نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے ہم یہ باٹا پور میں ایک جماعت لے کر میں گیا اردو کے سلسلے میں، تو مقامی لوگوں نے آ کر ہم پر حلہ بول دیا اور وہ برا بھلا کہنا اور بےزتی کرنا اور لگے ہوئے ہیں، اور مقامی ایک دعاتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ برابر کی بےزتی پر لگ کے تو میں کر رہے ہیں. چپ ہو جاؤ بھائی، چپ ہو دیکھے کیا میں ہوا کیا ہوا، میں چپ نہ کروں میں چلو لگے رہا. اپنے ساتھ کی جماعتوں کو میں نے فارغ کر کے بٹھا دیا. تو میں نے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہوئے. کیا آپ ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ خاموش ہو جائیں تاکہ سارا مواد خالی ہو جائے، پھر ہم لیے اقدامات سامنے آئیں گے بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی تو باتوں کی بات ہے. ایک دفعہ میں یہاں ایک مسجد کی جماعتوں کو ٹکنے نہیں دیتے تو مرکز میں سے روزہ لے کر گیا انہوں نے ہمیں وہاں پھینکی. جوں ہم پہنچے تو مقامی دو تین آدمی سے وہاں پھینکے اور باتوں نے کی. ہمارے ساتھی کتنے ساتھی جب ہوں تو ماشاء اللہ تعاون کرتے ہیں, سب خاموش. جب ان کی باتیں مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں سے نکلیں, یہاں نہیں چھوڑا کرتے جماعتوں کو. ساتھی میں ایسا دیکھیں, میں نے کہا آپ لوگ بستر ڈال کر سوچیں, جب ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر پھینکیں تین ہم 1200 تو پھر دیکھیں گے. جب انہوں نے کہا کہا نکلیں, جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم 3 and 1200 اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے ہیں, تو بس پھر اس کے بعد چلے گئے. ہمیں کوئی اپنے اصحاب پر بوجھ نہیں ڈالنا پڑا. ایک تو بیلنس باتیں سنی خوب اطمینان سے سن لی, تو اس کے بعد جب عملی بات آئی اب ان کو نظر ہوگا تو 1200 کو نہیں پھینک سکتے باہر, چلے گئے. خیر جب عصر کا وقت ہوا کہ لوگ واپس ہوئے اپنے کاموں میں, سب ہم نے ملنے ملانا شروع کیا, سارا محلہ ہمارا واقف ہے. اس محلے والے آ پھر ایک نے کہا شام کا کھانا میں لوں گا, اس نے کہا صبح کا ناشتہ میں, سارے اوقات انہوں نے پکڑ لیے. اچھا میں نے کوئی 3 آدمی آئے تھے, کون کون تھے؟ انہوں نے کہا ایک تو بلوچ کا بیٹا تھا. میں کہا اچھا اس کا بیٹا بھی کتنے تھا؟ تو بلوچ ایک ایسا افسر تھا کہ جب میں جایا کرتا تھا تو کرسی سے اٹھ کر پہلے تو میرے جو بلوچوں کا طریقہ ہے پیروں پر ہاتھ لگانے کے لیے آ گیا, پھر جو غور سے پکڑتا تھا کہ دکھے دیا. اچھا وہ اس کو میں نے کہا کہ والد صاحب کو اطلاع کرتے ہیں, میرا والد صاحب نہیں ہے. خیر میں خود جب گیا وہ بلوچ صاحب جب آیا مسجد کو آیا کہ اس نے اپنا پورا وہ پیروں میرو والا سارا بلدوز کی بیٹھ کر دیکھ رہا. آج ان 3 آدمیوں کو اندازہ ہوا کہ اگر ہم مین کی چائے پانی کا نہیں پوچھیں گے تو ہمارا حال خراب ہو رہا ہے. بس خیر خیریت ہوگی. چلے ایک قاضی آپ کو سنائے, وہ قاضی ابو لطیف و زہر کا بہت اثر جاتا ہے. کشمیر ہماری ایک جماعت بھیجی خدا کی چھار کی, جہاں ہلڑ بازی ہو وہاں ہمیں بھیجا کرتے ہیں. وہاں جماعت میں گئے تو ایک ایسی بچی میں گئے جہاں زور کے بعد تعلیم ہوتی ہے علماء دیوبند پر کفر کے فتووں کی باقاعدہ کتاب, اور عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے دوسری کتاب سے جو تبلیغ والے حضرات پر کفر کے فتووں. چل میرے بھائی, خیر عصر مغرب ہمیں مل گئی, اسے ہم گشت کر کے بیان کر سکتے تھے. میں ملے لوگوں سے بیان کے لیے, اس دن ساتھی نے کہا کہ یہ جو ہیں عرب ہیں ان کا بیان کراؤں. میرے دن کچھ ایسی بات آئی, میں نے کہا عربوں کا بیان نہیں کرتے, بیان آج کا خود ہی کرنا. مقامی ساتھی ذرا ان کو پسند بھی نہ آئی بات, لیکن یہ کہ وہ رائے ون سے گئی جماعت کے امیر کا پیار مرکز پر بھاری ہوتا ہے, وہ ان کا پابند نہیں ہوتا, تو مجھے اصول کا پتہ تھا. جب میں بیان کے لیے کھڑا ہوا تو باہر سے ہم پر حملہ آیا اور اتنی ہلڑ بازی کی ان لوگوں نے, اندر آ کر پنکھے بند, بجلیاں بند, اور باہر کھڑے ہیں باہر نکلو, اتنا شور مچا رہے ہیں کہ دھیان کا مطلب نہیں. اب ساتھی سارے ماشاء اللہ اچھے ساتھی تھے. میں نے کہا دھیان میرے بند کر دیا, میں نے کہا اللہ مفرد جمع ہوں پڑھنا شروع کر دیں. شروع کر اللہ مفرد جمع ہوں یا لین کے اجتماع کو تتر بتر کر پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. تھوڑی جگہ میں پڑھا باہر لڑائی شروع ہوئی, باہر لڑائی شروع ہو گئی. ایک گروہ نے دوسرے کو بھگایا, اس پر غالب آیا, اور اس گروہ کا آدمی اندر داخل ہوا, اس نے پنکھے چلائے بجلیاں جلائیں, اڑا کر بیٹھا. اس نے کہا تو بیان کر, میں دیکھتے ہوں کون آتا ہے. اس نے تو میرے عشاء کی اذان تک, عشاء کی نماز کھڑے ہونے تک بیان کیا. دعا وغیرہ ہوئی تو بعد میں جو مقامی امیر تھے ڈاکٹر منظور صاحب سے میں نے کہا کہ یہ کیا صورت حال ہوئی, جو کچھ ہوا سب کچھ یا بتا سا کیا ہوا. اس جگہ اس طرح ہوا کہ یہاں کے جو مخالفین حضرات تھے وہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا, اور ساتھی صبر سے بیٹھے رہے ذکر کرتے رہے اللہ کا, کہتے ہیں میرا چچا ہے جو کبھی مسجد کو بھی نہیں آتا ہے, مسجد کبھی نہیں, اس کو بازار میں پتہ چلا ہے کہ تیرے بھتیجے کی لڑائی ہوئی اور اس پر حملہ ہوا ہوگا. کہتے ہیں وہ یہاں کا بہت خرکرد آدمی ہے, وہ آیا ہے سب سے لڑا ہے, ان کو بگایا ہے, اور یہ وہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس سے بیان کرایا تم نے. اس کے بعد جو ہے تو وہ آیا آگے, اس نے کہا امیر صاحب کل کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ میں نے کہا یہ پروگرام ہے, یہاں کے ساتھی ناراض ہیں ہمارے آنے پر, ہم دوسری مسجد کو چلے جائیں گے. نہیں تو دوسری مسجد کو نہیں جاؤ گے, حیدر ہی رہو گے. میں کل جو ایس پی کو ڈی سی کو اسمبلی کے ممبروں کو سب کو یہاں پر لاؤں گا, تو تقریر کرے گا, دونوں وقت کا کھانا ہمارے گھر سے آئے گا. وہ بس بتیجے سے سب قبول کرو جو کچھ کہتا ہے. میں کھانا ہم آپ کا قبول نہیں کرتے ہیں, وہ تو آپ چار مہینے دیں گے سب کریں گے. میں چار مہینے نہیں دے سکتا ہوں, چالیس دن دو گے. میں چالیس دن نہیں دے سکتا ہوں, تین دن دو گے. نہیں دے سکتا ہوں تین دن. اس اٹار ندی کی سے کہیے میری کانگ ہے جس میں درد ہے, بیمار ہوں میں, برطانیہ میں گیا ہوں علاج کے لیے. اس زمانے میں 45,000 بہت ٹھیک, 45,000 میرے لگے ہیں, میں ٹھیک نہیں ہوں. اللہ کی شان بغیر سوچے میرے منہ سے نکلا آپ چلے اور اس کو ٹھیک کر دے گا. چلو میں جاؤں گا تین دن تمہارے ساتھ ظاہر ہوں. واقعی دوسرے دن اس نے سارے افسروں کو جمع کر لیے, انہوں نے افسروں کو سے جمع کیا, صوبائی سمجھنے کے ممبروں کو, اس کو سیاسی لوگوں کو طریقے صحافیوں کو وغیرہ کو, اور بیان میرا ہوا. اس کے بعد ان کا سوال بھی آپ ہوں گے جی, اچھا خاصا لگا بن گیا جی. سبحان اللہ. تو ساتھیوں کے صبر پر ہم پھر خیر ہو دوسری مسجد میں گئے تو وہاں پہلے سے منظم بیٹھے گئے, انہوں نے ہماری کی پٹائی پٹے ماشاء اللہ جی, وہاں پہ بڑا مزہ آیا, پٹنے کا اور مزہ ہوتا. جب پٹے تو پٹنے کے بعد مسجد کے دروازے پر ہم نے چادریں بچھائی اور وہاں پر تعلیم شروع ہوا اللہ اللہ شروع کر. ان دنوں خان عبدالحمید خان کی حکومت تھی, اس کی پی آئی ڈی بڑی وجلنٹ تھی, بڑی منظم تھی. پی آئی ڈی کی رپورٹ ہو گئی وزیر اعظم کے پاس کہ جماعت آئی ہوئی عیارت ہے اس میں اور ان کی پٹائی کی گئی ہے اور وہ باہر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ اس مسجد نہیں, ہم دوسری مسجد میں چلے گئے تھے وہاں تھوڑی دیر تعلیم کر کے. اتنے میں ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی نہ وہ فیصلہ ہوا پہلے کہ ڈی جی کے پاس پیشی ہوگی ہماری, مخالفین نے مقدمہ دائر کر. ڈی جی کے پاس ہم گئے جی, اس نے بس ان کے ریاست کے سرکردہ مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے امیر پر باغ اٹھایا, میں نے کہا اس طرف سے سب سرکردہ لوگ آئے ہیں, امیر نے مجھے اور دو تین مسینوں کو بھیجا ہوا ہے, جماعت والے آدمیوں کو بھیجا ہوا ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اپنی کچھ اپنی قوت کا اپنی اس کا کرتا. ڈی سی نے بڑا دبایا, جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے دھن دھونس دھان دین کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, دباؤ غصہ کرو اور آسان کرو. تو ساتھی تو جماعت کے ٹائم لوگ ہوتے ہیں, ہم تینوں ساتھی سنتے رہے سنتے رہے. ایک شامی تھا عرب اور ایک میں اور ایک ماسٹر صاحب تھے پارٹ کے. بات مکمل ہو گئی, اس نے بات مکمل کی تو میں نے کہا جناب یہ باہر ملک کا مہمان آیا ہوا ہے اور آپ نے جس طرح سے بات کی, اگر بات کو نہیں سمجھ لیکن آپ کے فرض کو تو سمجھائے. تو آپ باپ بتائیں اور ہم جو ہم کون سا جو ہے نقصان کرنے کے لیے آئے ہیں, کون سے فساد کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات بیان کر لیتے ہیں اور جو دین کی بات نہیں آتی ان کو سمجھاتے ہیں ان کو. اب جب میں باتیں کر رہا تھا کہ ٹنگا ٹنگ ٹنگا ٹنگ گھنٹی بجی ہے, گھنٹی بجی. وہ دیکھا ٹھیک ہے جی, اور یس اوکے بالکل, خیر کچھ بھی نہیں ہوگا, بس سب ٹھیک ہو جائے گا جی. بات نے مکمل کی تو اس نے کہا اچھا آپ مطلب میرا یہ تھا, میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ مطلب ہے کہ کچھ آپ کو کچھ پریشان کریں, اس طرح کی بات نہیں تھی. مطلب یہ کہ آپ آئے ہوئے باہر کے مہمان ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ہو کوئی آپ کی ضرورت ہو تو اس کا ہمیں پتہ لگنا چاہیے. چائے تو آپ پئیں گے نا؟ ہمیں کہا بالکل چائے ہم پئیں گے. میں نے کہا آپ چائے پینا ضروری ہے, اور سارے سرکردہ سربار بیٹھے ہمارے لیے چائے آ گئی. تو اچھا انہوں نے جب ہماری بات جب ان کو جب بات کرنے کا کہا کہ نا وہ تو گروہ تھے، وہ تو کوئی جماعت تھے نہیں، ان کے بیان انہوں نے کیا آپس میں بیان ٹکرائے ان کے اور خوب اوپر ڈانگ دے دیا باتوں میں، اس سے بھی اس کو اندازہ ہو گیا. آپ پیچھے اس کو وزیر اعظم کا ٹیلیفون تھا اس آدمی کو، اس نے کہا جی آپ کتنے دن رہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم تو 12 دن رہیں گے انشاءاللہ. انہوں نے ٹھیک ہے آپ کریں پھریں کوئی وہ ضرورت ہو کر میں، وہ سارے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں مخالفین، ہم چلے آئے گئے. بس اس کو آیا تو آدمی آ کر اس نے کہا جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دعوت نہیں کیا، چائے ہمارے ساتھ پی لیں. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ہر بات مشورہ سے کیا کرتے ہیں، مقامی امیر سے میں مشورہ کروں گا اور آپ 5 بجے کا وقت ہمیں دے رہے ہیں، 5 وقت اثر کی نماز ہوا کرتی ہے، تو ہم آپ کے پاس 5:30 آ سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ساری شرطیں میں نے مان لی. امیر نے لکھا، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے چلے. ہم جب چلے گئے تو خان عبد الحمید خان جو ہے اللہ کو بخشے، یہ خان عبد الحمید خان کا بھائی تھا، کھیٹ پشتو بولتا تھا. انہوں نے کہا بغیر پروفیسر سے پچھلے مرض سے بولا، اس کے فور پروفیسر کو میں نے کہا میں ہوں جی پشاور کے پروفیسر. پچھلے مرض سے کہا کہ وہ مخالفین کے لیڈر اس نے بٹھایا گیا تھا جو افریدی تھا. انہوں نے کہا تھا میں نے غفتے دیکھنا ہے، اس کو بھی میں نے بلایا ہوا ہے کہ مجھے اس نے سڑک کے درمیان قبر بنائی ہوئی ہے. کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ لمبے کپڑوں والا عرب شکر ہے، مجھے مجھ سے کہا کہ میں یہاں دفن ہوں، یہاں قبر بناؤں، کیونکہ قبر اس نے بنائی ہوئی ہے سڑک کے درمیان میں، اور اب وہ لمبے کپڑوں والے جو بزرگ آئے ہیں تو ان کی قدر ہی نہیں کرتا. تو اسے میں نے کہا، میں نے خاص طرح بھر گئے بچاؤ رقم دے ایسے کچھ ڈبوری مشتری وغیرہ بھائی. میں نے کہا ڈبورے کے میں استعمال سڑ دے، نشتے کے میں استعمال سڑ دے اور ڈبورے نشتے کسی تو پیچھے سڑ دے باغ میدان کے کھڑے دیں. اور اسے میں نے کہا کہ تمہارے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، تم نے نہ کھانا پوچھنا نہ چائے پوچھنا، تو تم تو اس سے خراب ہوتے ہیں نا، چاہے وہ تب وہ کرے نا ادھر بھی تو پڑا تیار ہے، چاہے پہلے اس نے پوچھا نہیں بیچنے کے لیے تیار تھے، بڑا شرمندہ ہوا جی. کہہ رہے ہو پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عربوں سے بات کہیں کہ چند نہ سمجھ لوگوں نے ان کی بے احترامی کی ہے، تو اس پر یہ خفا نہ ہو. تو میں نے شامی عرب سے کہا کہ آپ اس کو جواب میں کہیں جو اس بے احترامی سے خفا تو ہم ضرور ہوئے تھے، لیکن آپ کی طرف دانشوروں سے مل کر بس ہماری خفتی اب دور ہو گئی ہے، ہم خوش ہیں. تو سرب نے پھر اس بات کو کہا، اس نے وہ کہا کہ عرب یہ کہہ رہا، بڑا خوش ہوا. ہم نے کہا پھر کچھ مجھ سے بھی کچھ آپ کچھ لیں نا، کچھ مانگیں مجھ سے بھی. ہم نے کہا ہم ضرور مانگیں گے آپ سے، ہم 4 مہینے مانگیں گے. دیکھیں وہ تو میں نہیں دے سکتا. ہم نے کہا 40 دیکھیں بہت مشکل ہے، 3 دن دیکھیں وہ بھی مشکل ہے، میں کیا کروں، میں تو بہت پھنسا ہوا ہوں. تو اس نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھی نے مشورے میں کہا ہوا تھا کہ جب کسی بات کو نہ مان سکے تو اس سے کہنا کہ اپنے سارے وزیروں کو اور سیکرٹریوں کو جمع کرو گے اور ہمارا ساتھی بیان کریں گے. انہوں نے کہا یہ میں کہا دیا، مجھے بڑوں نے بلایا ہوا ہے، میں جانے والا ہوں وہاں، اور میں وہاں سے واپس آیا تو میں پھر یہ کرا دوں. چلیے جب اس کو رخصت ہوئے تو آدمی سے کہا کہ بڑوں نے اس کو بلایا ہوا ہے، حکومت سے اس کو ہٹا رہا اور اس کو دے رہا ہے بریگیڈیئر حیات کو دے رہا. کہہ رہا ہوں واپس آئے ساتھی نے کہا ہاتھ کھاؤ ہاتھ میں ساتھی نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ عبد الحمید خان تھوک صدر تھوک صدر یا اللہ پکا صدر ہو گیا. بس جوں گیا وہاں رات بدلے گئے تو اس کو دوست نے کہا خان صاحب بس چلیں آپ جاری رکھیں ماشاء اللہ. ترجیح جی کر رہا تھا کہ صبر و تحمل، ٹھیک ہے نا، صبر و تحمل جو ہے اس سے آپ پہاڑوں کو سرما کر سکتے ہیں. جب جنگ سفین میں آخری مارکا ہو رہا تھا تو مخالف لشکر کی طرف سے قرآن مجید نظروں پر اٹھائے ہوئے لوگ آگے بڑھے لائن بنا کر، تو حضرت اللہ نے کہا کہ اس وقت ذرا صبر کرو اور نیزوں نے کہا سے چھین کر قرآن مجید کو دل سے لگا لو اور زوردار حملہ کرو، بس اب آخری وقت ہے اور میدان ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، کیونکہ اب ان کو قوت کا اندازہ ہو گیا کہ ان کی ہم تو خوارج جی خارجی جو تھے جو توحیدی اور شیخ القرآن تھے ہیں جی سبحان اللہ, انہوں نے کہا یہ نہیں سمجھتے ہم, سمجھتے ہیں نعوذ باللہ عزیز, نہیں سمجھتے ہم, سمجھتے ہیں اب ہم نہیں لڑتے آگے سے قرآن آ گیا ہے. انہوں نے کہا بھائی اس قرآن کو میں زیادہ سمجھتا ہوں. دیکھا بس فاضل عزیز نے ساتھیوں سے کہا کہ بس فیصلہ الہی اور فرق ہے, فیصلہ الہی ہے بہت. اور ہم کچھ حل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا جو امر ہوتا ہے تک بھی نہیں نافذ ہوتا ہے. باقی ہم اور آپ کے پاس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کو اس پر جمتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نافذ کرنا چاہ نافذ ہو جاتی ہے نا, نافذ کرنا چاہتے نہیں. بتا اس سمے کی جگہ آزادی میں حافظ زامن صاحب شہید ہو گئے اور جیتے ہوئے میدان کا رکھا پڑنے لگا. تو کیا سر بہروزی رحمۃ اللہ علیہ نشید احمد مغوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ صاحب فیصلہ الہی ہمارے خلاف ہے, احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ بہت لن پایا بلی گزرے ہیں. اور نل بیان المشید میں ان کی کتاب لکھا ہوا ہے کہ جس بات کو امام حسین رضی اللہ عنہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کو کرنا نہیں چاہتے. اس وجہ سے ان کو تو شہادت ہمکنار کر کے بلند مقامات پر اٹھا لیا اور باقی لوگوں کو جیسا حال تھا اس حال اور اس حکام کے لیے ان کو چھوڑ دیا. اب جس لشکر میں جزیر کے لشکر میں مدینہ منورہ پر حملہ کر کے 1600 صحابہ اکرام کو اور 10,000 عام لوگوں کو اور بچوں اور عورتوں کو شہید کیا ہے, تو اس کی کیا دینی عالم. پھر نے کہا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ماتے تھی نیا کر کام کرنا تھا. وہ جس بات کو میں نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے, وہ سال ہر سال چاہتی ہے. اس کے لیے آپ آئیں گے بیٹھیں گے آہستہ آہستہ تم سیکھیں گے. یہ 1-2 دن کی بات, 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے, یہ ایک عملی تربیت ہے. جس کو 30 سال تو اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں بیٹھ کر میں نے سنا ہے, 30 سال سنا ہے, سیکھا ہے, بتا ہے, اور ہزاروں امیر اور ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مل کر تبلیغی جماعت کے سفر کیے ہیں میں نے 40 سال. ساری دنیا پھر کر اس کو سیکھا ہے, بتا ہے. تو بیگ 2 دن کی بات تو نہیں ہے نا جی, تو حضرت صاحب یہ کوئی دورہ تفسیر تو نہیں ہے نا کہ 1 سال میں ہو جائے گا, اور دورہ حدیث تو نہیں ہے کہ 1 سال میں ہو جائے گا. یعنی یہ تو ایک عملی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا. مقبولیت کا یہ اندازہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ سے گزرے ہیں, ایک تو کربلا سے جب گزرے ہیں تو وہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کے بعد افضل شہداء یہاں پر گریں گے. اس بات کو فرمایا ہے. پھر یہ آگے بڑھے ہیں, ایک اور ویرانے پر گزر ہوا ہے جہاں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا, اس میں ایک پادری جو ہے تو آ کر ملا ہے. اس سے آپ کا نام لیا, باقی ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس نے کہا کہ میں نے پہلی کتابوں میں اس بات کو دیکھا ہوا ہے, ایسا وقت آئے گا جس خلاف ہوگا اس میں, تو اس میں حج پر ایک ایسی شخصیت ہوگی وہ ساری علامات آپ میں ہیں اور میں اس کے انتظار میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا. اس واقعے پر بدایا اور نہایت تاریخ میں لکھا ہوا. اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ سے لڑ کر شہید ہوا ہے. حضرت علی نے کہا فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس بات کی تسلی ہوئی کہ ہم رائے حق پر ہیں. دو واقعات آپ کا اور سنا دیں تو اس کے کافی سارے واقعات کئی بار بار سنایا ہمارے پاس سے چند ایک باتیں ہیں پیاری پیاری, جب خود کو بولتے تو ہمیں بھی لطف آتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی لطف آتا ہوں, ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے. حدیث کو خوشبو رخت شبلی خوش طرف رکھتا, محبت کی بات بھی بڑی پیاری ہے, شبلی نے اس کو پیار بھی بڑا پیارا کیا. ایک دیوار کے نیچے بیٹھے فیصلہ لکھ رہے ہیں, دیوار گر رہی ہے, آدمی کہہ رہا میرے لوگ دیوار گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے, آپ نہیں اٹھ رہے ہیں. آپ نے فیصلہ لکھا تو خط کیا, جب اٹھے تو دیوار گری. آدمی کہا میرے لوگ کیا بات کیا وہ نہیں رہتے. انہوں نے کہا بس خدا حضور نے فرمایا ہوا ہے تلوار ماری جائے گی جو سر پر لگے گی اس سے میری داڑھی رنگین ہوگی, اس سے میری موت ہوگی. میری موت یہاں دیوار سے ہونی نہیں. اور سوچیے اللہ کے بندے, آپ حضرت علی رضی اللہ نے اس کتے کے بارے میں کیا کہا؟ اور کیا کہا تھا؟ لہروں والی بات کیا تھی؟ کس آدمی نے کہا تھا اسے جو لہرے وہ صحیح سے مرض کو معمولی نہیں سمجھنا؟ سبحان اللہ. بیٹھے جی بارہ ساری باتیں خاتم بالخیر خاتم بالایمان تک یہ لٹک رہی ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اب لشکر کا معائنہ کر رہے تھے, آدمی کا نام پوچھا تو اس نے نام بتایا, فرمایا نام غلط کہہ رہا ہے, یہ عبد الرحمان ابن ملزم ہے, میرا قاتل ہے. لوگوں کا امیر المین گرفتار کر لیں کہ ابھی تو وجہ ہی وجود میں نہیں آئی, یہ گرفتار کیسے کر سکتے. پھر آخری رات جب تھی اس میں آپ بچوں سے نکلے ساتھ ساتھی سے, آگے بچے آئیں انہوں نے کائیں کائیں کی راستہ روکا تو نہ کھانا چاہ نے کہا ان کو نہ کھاؤ, یہ آج نوحہ کر رہی ہیں. تو اللہ کے خاص بندوں کو زمین کے ٹکڑے پہ جانتے ہیں جہاں پر وہ مال کیا کرتے ہیں, اور ان کو پتھر شجر حجر یہ ساری چیزیں پہچانتی ہیں, ان کو جانور تو جانتے ہیں. تو آخری ملاقات بتخیں کر رہی تو پھر وہ توحیدی عبد الرحمان ابن ملزم جو تھا آیا جی, اور آپ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے جگاتے جائے کر رہے آوازیں دے دے کر, بس وہ دہرے میں کھڑا تھا اس نے ماری تلوار اور سر پہ لگی داڑھی رنگین ہوئی, جو بشارت حضور نے فرمائی ہوئی تھی تو وہ حضور میں آ گئی. سبحان اللہ. سب آئیے تو دل کے بننے کی بات ہے, جو ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ تو عرصہ دراز چاہتی ہے. جب آدمی آتے ہیں مجلس میں سواب ہو جاتا ہے, لیکن تاثرات تو تسلسل سے ہوتے ہیں, تاثرات کے لیے تو تسلسل چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ آدمی کسی جگہ سے رنگ کر اور بند کر نکل جائے, تکمیل ہو جائے, یہ بات عموماً نہیں ہو سکتی. کہ آدمی اس جگہ پر ایسا چمٹے کہ وہاں سے تکمیل ہو کر رنگ کر اٹھے وہاں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ